Sambetarasi liwat na banci pada melan para santri wakos nadi ange ngaji tara dianggo ka istri isin kunu maha suci. Abdi